ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। इस अध्याय का नाम है कारदा मुनि का वैराग्य, और ये सभी तात्पर्यों में श्रील प्रभुपाद वैराग्य के लक्षणों का वर्णन करते हैं। इस श्लोक में कारदा मुनि का क्या व्रत था इसका वर्णन है। इनका व्रत था मौन व्रत और निसंगह, अकेला रहना, किसी के साथ नहीं रहना, और सदैव भ्रमण करना, अनाग्नेर अनिकेतनः, अग्नि और मकान के साथ कोई संबंध नहीं रहता। तो कारदा मुनि एक महान भक्त है, महाभगवत, वे ही भगवान की सेवा की पिता के रूप में, भगवान के पिता है, भगवान ही परम पिता है, इनके कोई पिता नहीं है, लेकिन इनके भक्त का प्रेम ग्रहण करने के लिए जो भगवान को वात्सल्य भाव से प्रेम करते हैं, तो वो भाव के साथ परस्पर व्यवहार करने के लिए भगवान कारदम और देवहूति, नंद और यशोदा, दशरथ और कौशल्य इत्यादि इनके पिता माता रूपी महान भक्त के भाव ग्रहण करते हैं। तो वे ही महान भक्त है, और वास्तव में इनके लिए घर त्याग करने का कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वे परम सिद्ध है। फिर भी जनसाधारण के लिए आदर्श दिखाने के लिए भगवान और इनके परम भक्तजन तो वैदिक नियम से बाधित नहीं होने के पर वो सभी नियम ग्रहण करते हैं लोक शिक्षा के लिए। तो यही एक आश्चर्य की बात है कि कारदा मुनि ने गृह त्याग की, और किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, लेकिन भगवान इनके घर में थे। तो यही विचित्र है, आश्चर्य की बात है। लेकिन ऐसा है कि भगवान की लीला आश्चर्य है, और साधारण बुद्धि से, भौतिक बुद्धि से ये सब समझना संभव नहीं है। तो वास्तव में भगवान के भक्तजन कभी भी भगवान का संबंध से च्युत नहीं है। भगवान सदैव शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान है, सबके हृदय में विराजमान है, लेकिन इनकी प्रकट व्यक्तित्व शुद्ध भक्तों के हृदय में विराजमान होते हैं। प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो कारदा मुनि लोक शिक्षा के लिए घर से निकल गए, और एक साधक अर्थात असिद्ध, भक्त, तो ये सब व्रत पालन किए थे, मौन व्रत। तो मौन व्रत इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद व्याख्या कहते हैं कि दो प्रकार के मौनी हैं। सामान्यतः इस आधुनिक युग में सामान्यतः मौनी है निर्विशेष ब्रह्मवादी, जो कुछ भी बात नहीं बोलते हैं और मौन व्रत ग्रहण करते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं इस तात्पर्य में कि मायावादी मौनी है क्योंकि कुछ बोलना का विषय नहीं है मायावादी। मायावाद का सिद्धांत है कि कुछ नहीं है, सब कुछ एक है, निर्विशेष, किसी वास्तु का कोई विशेषता नहीं है। तो व्यवहारिक जीवन में हम देखते हैं कि सभी वस्तु का विशेषता है और ऐसे सभी वास्तुओं का वास्तव या निरूपित निर्धारित होते हैं। तो ये एक मशीन है और ऐसा बटन है और ऐसा काम कर, मतलब इसको रिकॉर्डिंग करना है और प्लेबैक भी है, और ऐसे ये सब लक्षणों से हम समझते हैं कि ये एक जुकबॉक्स है, जुकबॉक्स बोलते हैं, और ये कार्टेल है ना, सब देख सकते हैं, ये कार्टेल है। तो क्यों हम इसको कार्टेल बोलते हैं? क्योंकि ये कार्टेल जैसे गोल आकार है और कार्टेल जैसे ध्वनि देते हैं, तो इसलिए इसको कार्टेल बोलते हैं। कार्टेल का मतलब जो चीज जिसका विशेष लक्षण है जिससे हम समझते हैं ये कार्टेल है, और ऐसे सभी वस्तुओं की विशेषता है। लेकिन मायावादी बोलते हैं कि निर्विशेष, तो ये सब विशेषता अलग अलग लक्षण जो हम देखते हैं वो नहीं है। मायावाद कल्पना में सब कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं, चूते हैं, तो सब कुछ जो रूप रस गंध स्पर्श शब्द सब कुछ जो हम अनुभव करते हैं वो सब माया है। तो मायावादी का मौन है क्योंकि किसके बारे में कहेंगे? कुछ नहीं है, कुछ चीज का दाम नहीं है, तो बोलने का कोई जरूरत नहीं है। यही मायावादी मौन व्रत है। तो वैष्णव भी मौनी है। श्रीमद् भागवत में भक्तजन के 28 मुख्य लक्षण की तालिका में, जिससे चैतन्य महाप्रभु 24 लक्षण सनातन गोस्वामी को बताए, तो उनमें हरे कृष्ण एक है कि शुद्ध भक्तजन मौनी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले कीर्तनीय सदा हरि ही, सदैव हरि नाम, नहीं एक्चुअली कीर्तनीय सदा हरि ही, सदैव हरि कीर्तन करना चाहिए। तो उसमें नाम कीर्तन है, गुण कीर्तन है, लीला कीर्तन है, रूप कीर्तन, तो कीर्तन तो केवल नाम कीर्तन है, ये भी श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन करना ये भी एक प्रकार का कीर्तन है। तो कीर्तन करना चाहिए, महाप्रभु का आदेश है। तो हरि सदैव कीर्तनीय है, कीर्तन करना चाहिए और विशेषकर नाम कीर्तन करना चाहिए। तो कैसे भक्त मौनी है और सदैव कीर्तन करते हैं, तो ये दो बात विरोधी है नहीं। तो हर एक शब्द अच्छी तरह समझना चाहिए विद्वाद रूढ़ी के अनुसार। विद्वाद रूढ़ी है, आज्ञा रूढ़ी है। रूढ़ी का मतलब शब्द का मूल अर्थ निर्धारण करना। तो ये मौन, मौन शब्द का आज्ञा रूढ़ी अर्थात परिभाषा जो मूर्ख लोग देते हैं, ये मौन शब्द की आज्ञा रूढ़ी है एकदम चुप रहना, कुछ भी नहीं बोलना। और विद्वाद रूढ़ी, विद्वाद जन, ज्ञानी जन, ज्ञानी का मतलब परम ज्ञानी जो परम सत्य भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं। तो परम मौनी है भक्तजन जो सदैव हरि कीर्तन करते हैं। तो यही मौन है। मौन का मतलब ग्राम्य कथा न बोले बे जबे मिले बे आने। चैतन्य महाप्रभु जगदानंद पंडित को यही, और रघुनाथ दास को स्वामी को यही आदेश दिया, ग्राम्य कथा गांव की कथा, गपशप मत बोलो, ग्राम्य कथा ना बोले बे जबे मिले बे आने। तो मौन का मतलब कृष्णेतर वस्तुओं के बारे में बात बोलना, कृष्णेतर कृष्ण के बारे में सब कुछ कहना चाहिए सदैव। अनंत शेष, अनंत भगवान का आदेश के अनुसार, अनंत भगवान साप रूपी, इनके अनंत फन है, अनंत मुख है, और ये सब अनंत मुख से वे अनंत काल से अनंत प्रकाश है भगवान की अनंत लीलाओं के वर्णन करते हैं। और फिर भी वो लीलाओं और गुण और नाम और रूप और सब कुछ जो कृष्ण के बारे में है, तो इसका अंत नहीं मिलके इनका नाम अनंत है। तो ऐसे अनंत भगवान हरि का कीर्तन करना चाहिए। और कृष्ण इतर वस्तु, कृष्ण इतर, इतर का मतलब जो अलग है, तो कुछ कृष्ण इतर का मतलब जो कृष्ण के बारे में नहीं है, तो कृष्ण इतर कथा नहीं बोलना चाहिए, कृष्ण कथा बोलना चाहिए। और कृष्ण इतर कथा नहीं बोलना का अर्थ मौन। तो भक्तजन सदैव कथा बोलते रहते हैं कृष्ण कथा जो कृष्ण के संबंध में है। तो यही परम मौन व्रत है, विद्वाद रूढ़ी के अनुसार। तो मौन व्रत पालन करना चाहिए। और आत्माई का शरण मुनि ही, आत्मा एक शरण, तो एक निष्ठ शरण लेना चाहिए आत्मा में। तो मायावादी विचार है कि आत्मा में शरण लेने का मतलब स्वयं में शरण लेना, लेकिन यही संभव नहीं। शरण का मतलब तो एक परम व्यक्ति में आश्रय लेना। तो आत्माइक शरण इस अर्थ, तो स्वयं में आश्रय लेना नहीं हो सकते, इसका अर्थ है परमात्मा। तो ये आत्म शब्द शास्त्र में बहुत बार आते हैं। तो ये आत्म शब्द का मतलब है शरीर, मन, जीवात्मा और परमात्मा। तो इस आत्म शब्द जब शास्त्र में आते हैं तब विद्वारूढ़ी, विद्वारूढ़ी का मतलब परम ज्ञान का विचार के अनुसार समझना चाहिए। यहां पर आत्मिक शरणन का मतलब परमात्मा में शरणन, तो एक शरणीय शरणीय व्यक्ति शरण नहीं दे सकते। शरण्यम, जिनके चरण में शरण लेना चाहिए, अर्थात मुकुंद, इनके शरण में, इनके चरणों में शरण लेना चाहिए। देवार्षि भूतात्त नृणाम पितृणाम न किंकर नायम रणी च राजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। मुकुंद के चरण में, जो वे मुक्तिदाता है, मुकुंद शब्द का अर्थ है मुक्तिदाता, तो इनके चरण में शरण लेना चाहिए, वे ही शरण है। इस भौतिक स्थिति में कोई शरण नहीं, कोई शांति नहीं है, कोई स्थिर निर्दिष्ट स्थिति नहीं है। इस भौतिक, इस जगत, जगत का मतलब जो गच्छति इति जगत, जो सदैव चलते रहते हैं। तो ऐसा हम अभी मनुष्य शरीर में है और इसके बाद हम 84 लाख प्रकार के जीव जाति में एक प्रकार के शरीर में धारण करेंगे और सभी शरीर में, जो भी शरीर में हम हैं, हम प्रयास करते हैं शरण लेना। लेकिन क्योंकि शरीर और सब कुछ इस भौतिक जगत में, सभी वस्तुओं का स्वभाव है नश्वान, इसलिए पूरा भौतिक जगत में किसी जगह में किसी स्थिति में शरण प्राप्त करना संभव नहीं है। तो शरण लेना चाहिए भगवान मुकुंद के चरण में, क्योंकि वे परम मुक्तिदाता है और इनके चरण में शरण लेने का फल है ऐसा आश्रय मिलना जिससे हम कभी भी दूसरा जगह में शरण लेने के लिए प्रयास करना जरूर नहीं है। और वो शरण पूर्ण है, वो शरण चिरस्थाई है और वो शरण जीव का वास्तविक आश्रय है। इसलिए कार्दम मुनि घर त्याग करके आत्माई का शरण, परमात्मा में शरण लिया है। तो गृह है हमारा शरण है, नहीं गृहस्थ जीवन में, सब गृहस्थ का मकान उसका शरण है। केवल वो मकान नहीं है लेकिन पत्नी, पिता, माता, बच्चे, ये सब असत सैन्य है। श्रीमद् भागवत ये सब कुटुंबों जिनमें हम शरण लेते हैं तो असत सैन्य बोलते हैं, अर्थात हम कुटुंबों में शरण लेते हैं और अपने मकान में शरण लेते हैं, लेकिन ये सब शरण तो कोई शरण नहीं, सब असत है, हमको रक्षा नहीं दे सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति इसी बात समझ के कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मुझको वास्तविक शरण नहीं दे सकते, तो यही बात समझ के वो मिथ्या शरण अर्थात गृह त्याग करके भगवान के श्री चरण में शरण लेते हैं। और निसंग, निसंग का मतलब अकेले, कोई दूसरे के साथ नहीं रहना। और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है संकीर्तन, तो अकेले रहना चाहिए जिससे अन्य लोग हमको ग्राम्य कथा, कृष्णेतर कथा नहीं कहेंगे। पर यदि हम भक्त संघ में है तो भक्तजन हमको कृष्णामृत, कृष्ण कथामृत पिलाएंगे, तो ये संग लेना चाहिए। और असत संग त्याग, निसंग का मतलब असत संग त्याग करना। निसंग व्याचरत जो सन्यासी का कर्तव्य है, भ्रमण करना जिससे इनकी भौतिक आसक्ति नहीं हो और जिससे वे बहुत स्थान में बहुत लोगों को प्रचार कर सकते। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के एक सन्यासी शिष्य प्रभुपाद को एक चिट्ठी में प्रभुपाद को कहे कि मुझको बहुत तकलीफ है, तो किसी देश में भी मैं 7 दिन का वीजा नहीं मिलता हूं। और प्रभुपाद जवाब देते, वो बहुत अच्छा है, तो तुमको सदैव भ्रमण करने पड़ते हो और बहुत से लोग बहुत से देश में तुम्हारी कृपा दे सकते हो। तो सामान्यतः लोग प्रयास करते हैं एक अच्छा मकान बनाना, माई ड्रीम होम, लेकिन भक्तजन अनिकेत है। गीता में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, विश्वंग अनिकेत वो शब्द आते हैं गीता में, वो श्लोक क्या है, अनिकेत पुत्र दार गृहादिशु, वो अनिकेत शब्द आते हैं कि भक्तजन अनिकेत। अनिकेत यही अर्थ है, निकेत का मतलब आश्रय, तो आश्रय है भगवान। और इसलिए कोई अस्थाई मिथ्या आश्रय बनाना का कोई जरूरत नहीं है भक्तजन के लिए। इनके भक्तजन का विश्वास है कि अवश्य रखी भाई कृष्ण विश्वास फल, तो यही विश्वास करते हैं कि अवश्य ही भगवान कृष्ण हमको पालन करेंगे। ये बात अभक्त जन नहीं समझते। तो बहुत बार लोग हमसे पूछते हैं कि तो पैसे के लिए आप लोग क्या करते हैं, तो हम कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हैं। नहीं नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करते हैं। तो एक बार मैं लंदन में रथ यात्रा के बाद हम एक पार्क में थे, और उस समय तो रथ आया था और सब बंदोबस्त हो रहा था वो स्टेज प्रोग्राम के लिए। तो मैं श्रीमद् जयद्वैत स्वामी के साथ था और हम ऐसे बात कर रहे थे कृष्ण कथा। ये एक नारी आई थी और कुछ प्रश्न पूछा, ये क्या महोत्सव हो रहा है, क्या, तो प्रभु जी की तो आप लोग तो काम नहीं करते, कहां से पैसे मिलते? अजायद वेद महाराज बोले हम कृष्ण भगवान है तो सब कुछ देते हैं इनकी प्रसन्नता के अनुसार। लेकिन वो नारी तो ये जवाब मिल के असंतुष्ट थी, बोले कि लेकिन व्यवहारिक रूप में कैसे मिलते, कैसे क्या मिलते? अजायद वेद महाराज बोले तो कृष्ण हमको देते हैं। तो ये बात स्वीकार नहीं करके चला गया। फिर दो मिनट के बाद एक भक्त आए थे दो प्लेट प्रसाद लेके, एवं हम तो कोई पता नहीं था कि प्रसाद का बंदोबस्त है, लेकिन एक भक्त दो प्लेट प्रसाद लेके बोले महाराज जरा प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो हम तो प्रयास नहीं करके प्रसाद मिले, कृष्ण की कृपा। कृष्ण कृपा मतलब यही कृष्ण प्रसाद, प्रसाद का मतलब कृपा। तो ऐसे है हम कृष्ण के ऊपर निर्भर करते हैं। तो यदि कृष्ण देते हैं हम ग्रहण करते हैं, और नहीं तो हम उपवास करेंगे। लेकिन ऐसा है तो भगवान हमको इतना सा देते हैं कि हम उतना सा ग्रहण नहीं कर सकते। वो चैतन्य चरितामृत में नहीं, वो नारद मुनि और मृगारी, वो मृगारी तो क्या बोलते हैं, शिखा वो चढ़ के नारद मुनि की प्रेरणा से एक जगह में बैठ के नाम जप किया, और नारद मुनि से पूछे कि तो नारद मुनि तो मृगारी को बोले तो ये सब छोड़ दो, जीव हिंसा छोड़ दो, वो पाप है, उससे घर नरक में प्रवेश करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूं? तो एक जगह बैठ के माला करो। तो खाने के लिए मैं क्या करूं? तो तुम बैठो, मैं बेच दूंगा, चिंता मत करो। तो विश्वास था कि हरे कृष्ण बोल के देखा कि आसपास के गांव के लोग सब आए थे इन नया साधु देखने के लिए। तो क्या कैसे संभव हो कि जो एकदम नीच व्यक्ति अभी तो परम वैष्णव बन गए हैं? तो सब आए थे, और ये संस्कृति है कि खाली हाथ साधु के पास नहीं आना, तो कुछ आटा दाल चाव फल लाना चाहिए। तो इतने सारे लोग आया कि जब नारद मुनि वापस आए थे पार्वत मुनि के साथ इनकी शिष्य देखने के लिए, तो कैसे भजन में चलते हैं? तो वो शिष्य मृगारी जो मृगारी थे तो अभी परम भक्त बन गए हैं, तो गुरु महाराज के श्री चरण पर दंडवत करके अनुरोध किया कि गुरु महाराज इतना सा खाना जरा सा नहीं भेजे, तो बहुत ज्यादा है, मैं क्या करूंगा इतना सा आटा दाल चावल मिलकर? तो भगवान क्या कहते हैं इसके बारे में गीता में? अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानं योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो भक्तजन का विश्वास है कि भगवान जो हमारे लिए योग्य है भजन करने के लिए, भगवान हमको भेज देंगे। तो अगर भगवान हमको करोड़ों रुपया भेज देंगे, हम भगवान की सेवा में लगेंगे। और अगर भगवान यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनाय, ऐसा व्यवहार करते हैं हमको, अर्थात हमसे सब कुछ लेते हैं, तो वे भी कृष्ण की कृपा है। अगर भगवान करोड़ रुपया देते हैं, ये कृष्ण की कृपा है, मुझको सेवा का अवसर देते हैं, ये सब पैसा लेके भगवान के लिए सुंदर मंदिर बना सकते हैं, यहाँ भगवत गीता छपा सकते हैं। और अगर भगवान हमसे सब कुछ लेते हैं, वो भी भगवान की कृपा है। तो भक्तजन की दृष्टि है दिव्य दृष्टि है कि सब कुछ जो भगवान कहते हैं वो इनकी कृपा है, मैं इनका शरण में हूं और मेरा विश्वास है कि जो भी भगवान कहते हैं वो ही इनकी कृपा है, सब कुछ कहते हैं जिससे मैं अवसर मिलता हूं इनके शरण में और दृढ़ता से शरण में। तो यही गृह त्याग करना का उद्देश्य है, पूर्ण रूप से भगवान के चरण में शरण। तो आज काल उस प्रकार का सन्यास, अभी तक सन्यास चलते हैं, ये अनुष्ठान चलते हैं, लेकिन आज काल सन्यास और कार्दा मुनि जैसे सन्यासी थे तो आज काल तो ऐसे नहीं होते, लेकिन उद्देश्य एक ही है। सन्यास लेने का मतलब है भगवान मुकुंद के श्री चरण में पूर्ण शरण। इतन स अस्थाय परात्मनिष्ठम अध्यासितम पूर्वतम महद्य अहम थ्यामी दुरंत पारम थमो मुकुंदांघ्री निशेवयाय। अर्थात मैं सब भौतिक प्रयास चढ़ के पूर्ण शरण लेता हूं परमात्मा मुकुंद के चरण में, जिनके चरण में मेरे पूर्व बहुत सन्यासी त्यागी शरण लेके पूर्ण सिद्धि मिली। तो मैं भी उस पथ में चल रहा हूं और मेरा पूरा विश्वास है कि मुकुंद की कृपा से अहम थ्यामी दुरंत पारम, ये विशाल भव सागर जिसका पार करना बहुत कठिन है, मुकुंद की कृपा से मैं पार करूंगा। तो इसलिए कार्दा मुनि गृह त्याग किए है और इसलिए आज तक विरक्त वैरागी जन संन्यास ग्रहण करते हैं। और वास्तव में सब भक्त तो सन्यासी होना चाहिए, चाहे भी ब्रह्मचारी चाहे भी गृहस्थ, जो भी आश्रम में हो तो सन्यासी होना चाहिए। सन्यासी का मतलब त्रिदंडी, त्रिदंडी का मतलब काय मन वाक्य शरीर चिंतन और वचन सब मुकुंद की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो ऐसे गृहस्थ भी सन्यासी होते हैं, त्रिदंडी सन्यासी, यदि इनके सभी प्रयास कृष्ण की सेवा में अर्पण करते हैं। कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, यही भक्ति का तात्पर्य है। तो सब कुछ जो हम करते हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। महाराज, माया मायावादी जो माया को भगवान से स्वतंत्र मानते हैं या भगवान के समान मानते हैं, भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं अथवा माया को श्रेष्ठ मानते हैं? सब एक ही है। मायावादी क्या कहूंगा, तो मायावादी बोलते हैं कि सब कुछ एक है, लेकिन एक प्रकार का मायावाद नहीं है, कई प्रकार का मायावाद है और सब मायावादी आपस विवाद करते हैं। तो सब कुछ एक है ऐसे नहीं, वैसे तो अलग अलग दर्शन है मायावाद का। तो मायावाद यही शब्द का अर्थ है वैष्णव परिप्रेक्ष्य में, कि मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि वे कहते हैं कि कृष्ण भी माया से आते हैं, माया का एक, ये सब सब कुछ जो हम देखते हैं ये सभी रूप मायक है, तो कृष्ण का रूप वो भी मायक है, इसलिए वे मायावादी और परम अपराधी है। उसके बारे में श्री कृष्ण गीता में कहते अव्यक्तम व्यक्तम अव्यक्तम व्यक्तम आपनम मन्यन्ते माम बुद्धयः, जो कहते हैं कि मैं अव्यक्त से आया हूं, तो जो ऐसे बोलते हैं अबुद्धयः बुद्धिहीन है। परम भाव में जानन्तो मम अव्ययम् अनुत्तम, कि मैं परम सत्य हूं, कि मैं अव्यय हूं। अव्यय हूं इसका मतलब कृष्ण का रूप कोई भौतिक रूप नहीं है जिसका फायदा होते हैं, कुछ दिन रहते हैं फिर नाश होते हैं। कृष्ण का रूप ऐसे नहीं है। कृष्ण का रूप दिव्य चिन्मय त्रिगुण के अतीत है, सनातन है। लेकिन मायावादी बोलते हैं कि कृष्ण एक महान व्यक्ति है, सात्व गुण का भी कहा, तो प्रशंसा करके निंदा करते हैं। वो प्रशंसा नहीं है, स्तुति नहीं है, निंदा है। इसलिए वो भक्ति तो मायावाद गंध से मुक्त होना चाहिए। तो मायावादी वे भी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, माला कीर्तन करते हैं, लीला सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन वो मायावादी कीर्तन और भक्ति से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो भक्ति तो वास्तविक भक्ति नहीं है। मायावाद विचार है कि भक्ति है उपाय और सिद्धि है भगवान मायक समझ के, तो वो ज्योति में लीन हो जाना। तो भक्ति केवल एक उपाय है मन को स्थिर और एकाग्र करने के लिए। तो इस प्रकार की भक्ति तो आरंभ से अपराध पूर्ण है, वो भक्ति नहीं है। इसलिए वो मायावाद की भूल धारणा को बार बार खंडन करना चाहिए, जिससे हमारे मन में वो धारणा का रांच मात्र नहीं रहेगा, एकदम हटाना चाहिए। जीवेश रूप हो कृष्ण नित्य दास, में कृष्ण भगवान अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतान ईश्वरोपि सन, वे कृष्ण का सनातन सेवक हूं। कौन सा कृष्ण? मायावादी के काल्पनिक कृष्ण नहीं है, टीवी महाभारत का कृष्ण नहीं है, हमारा कोई काल्पनिक कृष्ण नहीं है, वास्तविक कृष्ण। तो वो विवाद चलते नहीं, वो अयोध्या मंदिर बनाने के लिए, तो राम भक्ति के लिए, राम भगवान की प्रशंसा करने के लिए, लेकिन वो सब संत जो वही पर मंदिर बनेंगे बोलते, तो ये सभी संत का विश्वास नहीं है राम में, क्योंकि ये सब सबका विचार है कि राम निर्विशेष ब्रह्म से आते हैं, तो किस लिए मंदिर बन। हमारा प्रश्न नहीं है क्या क्या मंदिर बनेंगे कि नहीं, हमारा प्रश्न है किस लिए मंदिर बनेंगे। तो यही बात पहले समझनी चाहिए। तुम्हारा अपराध पूर्ण तथाकथित भक्ति करने के लिए मंदिर बनाने का कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा हो मंदिर नहीं बनाना,